این دل دیوانه خوشتر است، در کنج مهنت این دل دیوانه خوشتر است، دیوانه را مقام به ویرانه خوشتر است. ای پند گو خموش که در گوش جان من یک ناله حزین به صد افسانه خوشتر است. ساقی من اختیار ندارم ز بی خودی، در دست اختیار تو پیمانه خوشتر است. شرم و ادب نه شیوه شوخی و دلبری است، شرم و ادب نه شیوه شوخی و دلبری است، در نرگس تو شیوه مستانه خوشتر است. تا کی درون پرده کشیدن شراب عشق، این گیر و دار بر در میخانه خوشتر است. دلم که سوخت سپند مه جمال تو باد، دلم که سوخت سپند مه جمال تو باد، اسیر سلسله و دام زلف و خال تو باد. دلم که سوخت سپند مه جمال تو باد، دلم که سوخت سپند مه جمال تو باد، اسیر سلسله و دام زلف و خال. خال تو باد. تمام صورت احوال دردمندان را مدام جلوه در آیینه جمال تو باد. به دفتر دل عشاق چون گشایی فال، نوای زمزمه شوق هست و حال تو باد. چراغ دیده شب زنده‌دار من یارب، به نور شمع طربخانه وصال تو باد. بلای جان فغانی و آفت نظرش، کرشمه خم ابروی چون هلال تو باد. کرشمه خم ابروی چون هلال تو باد. که پا از سر نزونم، سر و پایی به جز دلبر نزونم. دلارامی که از او گیرد دلارام، به غیر از ساقی کوثر نزونم. خوشا آنون که از پا سر نزونند، میان شعله خشک و تر نزونند. کنشت و کعبه و بتخانه و دیر، سرای خالی از دلبر نزونند. Thank you. Thank you. غیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، غیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 181 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، فاخته‌ای، تجویدی و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از عطار، بابا فغانی شیرازی، بابا طاهر عراقی. آهنگ دشتی و دشتی.